А Віолету опусти. Ти що, не бачиш, що яна потребу справить хоче? Да не сунь ти мені свою руку, що мені, 100 год?